Вёслы мае разрываюць ноч. Вёслы мае разрываюць ноч чорнай азёрнай вады, іскра агню мне міргае нязбоч, і прыплыві сюды. І ўяўляюцца ў з'явах асенняй тугі валасы цеплыня грудзей. А ў затоках дрыжаць і дрыжаць сітнягі ў бясконцай асенняй вадзе. Ветравей ты падзьмі над няўтульнай вадой, панясі над прадоннем начным, каб хутчэй у абдымках каханай маёй я прачнуўся у ложку маім.